علامات النصب. قال: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. دمالي مرفوع يعني الرف رفن علامتlerini kurtardıktan sonra keçir nasbin علامتlerine. Hə? Rafın əlamətlərindən əsli əlamət damma idi. Hə? Və damma əsli əlamət idi. Furu 3 əlamət var idi. Dammanı əvəz edirdilər. Birincisi vav idi. İkincisi əlif idi. Üçüncüsü nun idi. İndi keçir nasbın əlamətlərinə. Nasbın deyir 5 əlaməti var. Birincisi fəthədir. İkincisi əlifdir. Üçüncüsü kəsrədir. Dördüncüsü yədir. Beşincisi də həzfun nundu. Düşmüş nundu. Götürülmüş nundu. وأقول يمكنك أن تحكم على الكلمة بأنها منصوبة إذا وجدت في آخرها علامة من خمس علامات. Deməli deyir ki, sən deyir, mümkündür ki deyir, deyərsən ki kəlmə mənsubdur, ha? Əgər kəlmənin axırında 5 əlamət görsən. Onlar deyir hansıdır? Deyir ki, vahidə minhə əsliyyə. Necə ki, rafda damma əsli idi, burada da əsli nədir? Vahiyyə əl-fəthə, fəthədir. Və arba'ın furu'un ənhə. Yerdə qalan dördü isə fəthədən başqa. Nədilər? Furudur, yəni onun şaxələridir, onun hissələridir. Vahiyyə əl-əlifu vəl-kəsrətu vəl-yə və həzfun nuniyyə.